جرگی تا راغلو مختلف پارٹو مچرانو رونو پیندو زخو دا ولنا دا دوی شکریہ تا کوم دے آزاد افغانستان دا لکوالو کم اتحادیہ دا او هغوی چې په کوم پولیسو په کومه مینه دا غونډه را بللې ده او یو ډېر اهم موضوع یې راوړی دی او په هغې کې بیا پاټو ته او یا زمونږ پاټۍ ته دعوت ورکړی دی د شرکت او یو څو خبرو ویلو هغې کړی دی. زه د هغه د دوی شکریا ادا کوم. رونو یو خبره زمنگا دے سدا صاحب مکلا کہ منگا دا آگے افغانانو چکم دل سکے پاکستان تر اگلی او اگی سرائے دا دے دے دا خلقو دا سلوکو او درور ولے آگا کرے دے دا آگے دی شکریہ ہم ادا کلا. منگا دی تا دا خپل طرفنا دا خبر کو کہ افغانان چې دلته راغلی دي پاکستان ته نو دا زیاتره په خپله خاوره باندې پراته دي او د خپلو رونو سره چې کوم دی نو هغه اوسیږي. لہذا دا دی څه بل ملک ته یا غیر هغه ته چې کوم دی نو نه دي راغلی بلکې دی دلته کې په خپلو رونو سره په خپله خاوره باندې میشته دي. لہذا دیکھیے دا دغه احسان یا دغه خبره نشته دی. زمونږ خلک چې کوم دی دا کابل ته دي د کابل غدل سره دي دا لر او بر یو افغان دی او دیکھیے چې کومې کرخې راکړې شوي دي هغه کرخې په دغه حواله باندې موږ نه منو بلکې دا ټول یو پښتون یو افغان دی که هغه هلته کې دی یا دلته کې دی دیکھیے د چا احسان په موږ باندې نشته دی. بله خبره رونو دا چې دا کومه موضوع چې کومه دا چې یاره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقاتو مسله نو دا د تعلقاتو چې دي د پاک افغان تعلقات دا د ډېرو اوږدې مرحلې نه را روان دي ځکه چې افغانان چې خپل یو وطن لري د آمو نه تر اباسي نه پورې او چې کله هم د هند برخه نه ده پاتې شوې نو د دی او د ګاونډیانو ترمنځ یعنی د تعلق د همسایګۍ خبره اوس دا یو تاریخي خبره جبر دی چې قومونه د یو بل ګاونډیان کوي. یو قوم بل قوم پر رضا باندې خپل ګاونډ نشي مقررولی دا تاریخي طور سره متعین شوي وي. لہذا دا افغانانو سرا گاونڈی ملکونو کی مطلب ہے کہ پنجاب او بیا ہند دا راغلی دی نو بیا چونکہ گاونڈیان پاتې شوی دی لہذا دا دی دا یو بل سرا دا تعلق خبره دا هم بیا یو تاریخی شکل چې کوم دی نو هغه نیسی. او تاسو ته پته ده چې کله په 1300 کې او د پنجاب بادشاہی جوړه شوه رنجیت سنگھ په حواله باندې نو د هغې نه هغوی بیا په افغان خاوره اشغال کړله حملې شروع کړلې نوخار یې ونیو اټک یې ونیو پېښور یې ونیو خیبر باندې تر خولې پورې لاړو ډېرو بنو دا لاکې چې کوم دی نو ونیول دی او د دې اشغال شاته د انګریز ساده شو. انگریز دا غوښتل چې پنجاب دې رومبی افغانان اوټکی او دې سره به دواړه کمزوري شي لہذا بیا د پنجاب حکومت غرول نیول او بیا د افغان خوره نیول چې کوم دی دا بیا آسان شي. لہذا دا جنگونه چې کوم دی نو هغه روانو په اتلس و نلس کے رومبے حملہ اکڑا پا اتلس و دروش کی پیخور نیو بیا سید اسماعیل شہید اور نو رالا جنگونو شو پیخور تے بیا واغش پا اتلس و شپگش کے دویم در سکانو پیخور بیا ونیو اتلس و دری دیش کے دا جمروز جنگو شو چی ہری سنگھ جرنیل پکی مردار شو اتلس و ات دیش کے زمن دا افغانانو وطن فروش شاہ شجاع دہاغ اور دا سکھ اور دا پنجابی سکھ اور دا انگریز ترمن دا ڈپارٹائٹ ایگریمنٹ ہو شو اور دا آگے ڈپارٹائٹ ایگریمنٹ لاندے بگڈ باندھے انگریزی فوج اور پنجابی فوج دا حملہ اکڑلا اور پڑومبے افغان جنگ جوڑ شو شاہ شجاع بادشاہ شو اور دا معاہدے لان دیے ہاں پیخور سکھ تھا والا کو لیکن معاہدہ کے دا خبر شعر ہوا کہ منگ بتا رہے تھے کابل بادشاہی اخلو اور تب ادا گئے با بدل کے پیخور کہ دا افغان دا جمی دار الخلاف بابا دا منگ بادشاہ با افغانان دل تک کے ناصل اور دے رہے کہ با حقیق دار الخلاف بابا آگا دار الخلاف سکھ تھا والا کو بیا پا اتل سوا اتو ہویا کے بیم افغان جنگ ہوشو اور دا گندمک معاہدہ من سرالا امیر یعقوب اکڑا اور دا دے معاہدے لاندے دے بلوچستان کی چکم مشتہ پختانوی خورا گا آگا انگریز کا بلکڑا اور برٹش بلوچستان نمی پکی خود دا نم ہم غلط ہو دکا کہ انگریز کم دے قبضے کرے بھی نو برٹش لفظ بے استعمالو خو نم بے داغے ملک لیکو لیکن برٹش گیانا برٹش گینی برٹش رومالیا خو دل سے ایسے چلو کو چی دل سے وطا غلط مکر برٹش بلوچستان بکار داو چی دے سے ویلے بھی برٹش افغانستان یا محکوم افغانے وطا ویلے بھی دا خبر ہے وہ نکر لے دام دیو سادے شلان دیو شلو بیا پا اطلع سوا دری نبی کی در دیر مجبورے تحت دا ڈیورن لائن کا خراش کر لے کر پا زبردست ہے پا مجبورے پا حالت کی دا ڈیر انکار وغن پس بیا دا کر خراش کر شوا او دا سے افغانستان بٹوٹے شو یو طرف تا آزاد افغان او بل طرف تا محکوم افغان باتے شو بیا محکوم افغان پا در ٹوٹو کے ہوگی لے شو یو تا انڈبیو پی یو تا قبائل یو تا بلوچستان وی او دا نمونے غلط بکر لہذا دا افغانانو ملی وحدت او دا افغانانو ملی شناخت دا ختم شو پا دے حوالہ باندے پا نلس و نلس کے امان اللہ خان استقلال اعلان کو بیا دل تا دا انگریز خلاف چا پختنو کم مبارزہ اکڑا دا آگے پا نتیجہ کی افغان انگریز کو لاڑو خو پتلو تو کہ آگا افغانانو تخپل آزادی ور نکڑا دی افغانانو وطن یو نکو بلکہ سچلیو کو چھ دی پاکستان پنامہ باندھی دی پنجابی امپائر قائم کو کہ دا بعد دی سامراجی مفادات تحفظ ہم کئی آو چھ کم فارورڈ پالیسی اعلان دی دی نور قومونو خور کم انگریز گیرے کڑے وی آگا با ہم بدستور گیرے ساتھی پا قبضہ کے بے ساتھی لہذا پاکستان کے جوڑم شو کو آگا نہ دلتا محکوم قومون آزاد کرو نہ سندھ آزادی ملو شوا نہ بلوچ آزادی ملو شوا نہ پختون آزادی ملو شوا بلکہ فارورڈ پالیسی چ انگریز کا مجوڑا کرے ہوا آگے نے دوام ورکو اور داغے پر نتیجہ کی کمی نیمی آزاد خورے وے لکہ دیر لکہ سوات لکہ باجوڑ لکہ پڑانگار لکہ داسے علاقی آگا ہم اگی قبضہ کرا وستی لخپل پنجابی امپائر برخی اگردو لے او بیا پا قبائلو کے مداخلتونا جاسوسی دا تانے جوڑول او حل تکی دا قبائلو اگا آزادی ختمول دا ہم چکم دے دا دی مسلسل پالیسی دی پنجاب پاتے شولا او پا دی طریقہ ڈیورن لائن پورے اگی خپل زان یا خپل سلط سلطنت پراخکول غختل رونو دا اسلام پنوم چکم بنگال منگ سرو او اکثریت یو اغل شاہ نہ دا اکثریت پا نم باندے بادشاہی وکڑا نہ جمہوریت پا نم بادشاہی وکڑا بلکہ پنجابی استعمار دا ہندو دا اکثریت دا وجہ پاکستان وختو بیا دا بنگال اکثریت نہ مانو لہذا نتیجہ کی آگے بیل کو خو اکثریت یو نہ مانو اور دا بیوی جو ماں تا دا بنگال خورا پکار دا ماں تا بنگالے نہ دے پکار ولی جدا دا قبضگر سیاست دا توسیع پسندے پا سیاست اور دا آگے خورے وسائل نیول پا حوالہ باندے اور دا آگے نا مارکیٹ جوڑول دا خبر ہوا جو کل بنگال داڑو نچے داڑو نو اس پنجابی استعمار تھا جو دیر روی فوج ساتھ رہے بکار دو چیز بنگال نا پس فوج تک سمسی ہوئی فوج نمسی ہوئی فوج نم نشو بلکہ زیاد سے اضافہ پا کیوں شوا اور جدید ہتھیار اس باندھ را دلو رو او ہاگ فوج یو استعماری خصوصیت لری یو توسیع پسندے پالیسی ساتھی لہذا نن اگتا ضرورت تے کہ نو خورا گے رکھرم نو منڈے گے رکھرم اس گاون کے بعد ملک نہیں سی یو طرف تو روس دے یو خواہ چین دے یو خواہ ایران دے یو خواہ تا ہند دے یو خواہ افغانستان دے دی بیا توسیع پسندی کئی یا بلد فوجی ڈانچہ استعماری ڈانچہ پرغی گی دی داس نہیں سی پاتے کے ذرے ذکر چلا دون الوی فوج او پاگا خراجات آگا من نشو ساتھ سیوائے دینا جنور و ملکون قبضو اما دن والا را پیدا کر نو داغی پا حوالہ باندے سچنو شو چی افغانستان دتا یو کمزور ملک کارا شو چین نشوات لے پی پروس نشوات لے ہند سرد بدل جگڑے اکر لے آگا وقت معلوم لگے دو چی ہندو سونا طاقتور دے پا ایران نشوات لے آگا لگ مضبوط کارے دو یو کمزور وطا افغان کارش او دا افغان خورا نیول چی کم دے دا وطا آسان کارشو لہذا پا دے تناظر کی چی منگ گورو نو دا لاہور بادشاہی پا کابل دا جوڑولو خوب چی دے دا دا یو سدے نزیاد تے خدا خوب بلا غیرتمنو افغانانو میڑنو افغانانو چرم پولنکو او سرے والا بار بار چی کم دینو اگا اٹکو لونو دا بارورٹ پالیسی ختم نہ درو دا غار روان دا دے یو وقت کے سردار داؤد راگے نو آگا وقت کے ہم مطلب دا دی چی مداخلتوں نے جاری ہو دا دے دے خلق بطلل آئیسائی خلق بطلل پوجان بطلل او پا افغانستان کی بے سڑی او پاٹے چی کم دینو آگا راوستل لہذا انقلاب خوزی بانو نیولا دا انقلاب نمخ کے دیر خلق دا سے وچے آگا دلتر آگئے آگا تربیہ شو آگا اور غزلی شو او اگی پر اولائن باندے واچو لی شو سردار داود چی بیا کلا راگی او آگا دا ایران افغانستان او دا ترکو چی کم دا سوویت یونین خلاف محاذ جوڑو پاگے کہ افغانستان شامل نو اگر خپل غیر جانبداریت ساتھو لہذا آگئے پس اتر دے کے سر دو نیچے کل داود دے تا تیار شو وطن فروشے تا تیار شو لہذا آگئے نتیجہ کی انقلاب ماں سر آگئے جا بیاد آگئے انقلاب خپل ہی کم دورے دی خپل لگا دی آگا وے بیاد روس رات تک لاغے دیر نورا غلطی جوڑا شو لاغے نا لاغے نا دا اندرونی مسئلہ جوڑا شوا او چونکہ پنجاب او ایران او سعودی او امریکہ دے ٹول دا خپل خپل مقاصد دا پارا بیا پا افغانستان کی زمنگ دا کورنو دشمنونا استفادہ اکھلا او دے تے چے کم دے دا جہاد عمر کو آلان کی دا خبر دا چے دا امریکی او دا روس تا کشو پش کشو نا امریکی پا دے خلاف او دا روس او زکے دا مجاہدین امداد کو سعودی عرب چے دا یو سودخور سرمایہ دار شیخان دی او دی پٹول دنیا کی سرمایہ پر بینکونو او پدے کے خدا او سود خوری دی نگختل دی گختل کہ افغانستان دے آگا دے نہ صرف چکم دے زکم زکم بلکہ التا دے وہابی حکومت ہم جوڑ کی بس بان دے کہ ایران پا حوالہ چھتا آگا کم جگڑا دا عرب و سرا دا ایران نیری گی نیچے کہ ایران پا عرب ورگی نزل تبا دا افغانستان پا صورت کی یو قوابی حکومت بھی چی آغا با دی پلکی خپک دیدل تکے لہذا دا آغا دغا مکاسی دو بیا او دا پنجابی استعمار محسس دے چی آغا دا سے ملک قبل کئی لکا محکوم پختونخوا چی قبل کرنے دا آغا اوبائی قبل کری دا آغا بجلی قبل کرنے دا آغا زنگلے قبل کرنے دے دا آغا جب غلام کرنے دا دغا سے آغا واری چی پا افغانستان کے ہم چی کم غنی ملک دے اور دولتوں نے دی آغا قبل کی دا آغا زنگلے دا آغا غرونا دا آغا منڈ ہے دا قبل کی او بیا آغا لوٹ کی دا دا استعمار بنیادی خصوصیت دا دے چی ملک قبل کا کچا مال سے پازان روڑا پوخ مال پہ خرچ کا لہذا دو طرف لوٹ بکی گی دا افغانستان نہ منڈے جوڑول دا آغا وسائل قبل کول او پاغا دا کراچے او بیا دا پنجاب دا کارخانوں مالونا خرچول دا بنیادی مقصد دیرونو او دیلا نم چ دے نو آغا مثال کہ دا جہاد ورکے کہ دا آغا ورکے نو دا روس دا آغا پورے کو مثال دا خبر او منگا او منو چدا دیوی چی او کافر دے کمونست دے راغلے و سوال دائی چی روس لارو نو دا آغین پس بیا خو دا جنگ جواز پاسے نشو معاہدہ جا نوا وشوا دول خلق پا آغے دسخط سے اکر لے روس و امریکی آغا وشو دا او دا دیر دا افسوس خبر دا کہ پا آغے معاہدہ کے دا افغان مہا رونو دلتا چکم دی دا آغی نمائندگی دی پخپل ہو نکرا بلکہ دا دن نمائندگی زین نورانی کولا دا افسوس خبر دا نجیب تک تک کافر ہوئے کمونست ہوئے آس ہوئے ٹھیک تھا خود آغا نمائندگی خوب بیامی افغان کولا عبدالوکیل انو ستا نمائندگی بل کولا لہذا منگا دا چا مداخلت پا افغانستان کی نمن آغا که دا مطالبه کهی چه نجیب دیلرشی یا پلانکی دا ستاسو کورنه مسئله دا اکرم زکی تا پاکستان تا دا اختیار نشتا چه آغا دا وی چه داکتر نجیب دیلرشی یا آغا دیلرشی یا بکینی یا دا بنی کینی دا ستاسو خبره دا زویم تاسو که نیرونو خپل فروغو که سر دا توپکو لرشه سر دا مزایدو لرشه خپل دا رورولی جرگو که دا ستاسو انانوی یو لوی جرگ دا باغے کی یو بل تکنزر ہوکے بد ویل ہوکے یو بل مڑکے خدا روح جوڑ ہوکے دا میکانیزم دا دیز پاٹے نیشی جوڑو لے دا میکانیزم پاکستان نیشی تجویز کو لے کم میکانیزم کدھا روح جوڑی جوڑی گی کدھا عبوری حکومت جوڑی گی کاغا مثال دا انتخابات جوڑی گی دا خبر چی نجیب نیوی ہو کہ پچی نیوی وطن پاٹی نیوی ہو کدھی نیوی دا ستاس وقت پلی مسئلی دی پا دیکی دا خبر چی خروفتا مدعی کئی دا مداخلت مترادف دا مداخلت دے سوکنے کئی پا افغانستان کے دا افغانانو کار دے لکا چی کدار واج ہوا تو سار لبا چی کم دے افغانان دا مطالب ہو کی چی منگ مثال نواز شریف نمنو صدر ساک نمنو دا پا غیر پی نظیر ہو چی کم دینو کین یا پلان کی اندوستان کے ذنہ سکی ماراو نمنم آغا دے کے لئے چکم دے بل سڑے کی نہیں آخر دا وطن یو پولوی دا وطن یو خود مختاری وی یو اقتدار اعلی وی یو شی وی آغا بتو منی لہذا منگا روغ جوڑا کول غوارو دا خبر دا پاکستان چکم کارو نکڑی دی پنجاب چکم بربادے روشتی دی ہر رو تے بل رو رہے دے ہر خور تے یو پلا رہے دے ہر افغانی زخمی کڑے دے ہر پولی تباہ کرے دے ہر دانشورے وجلے دے ادھے بنگال کیم کڑی ہوا نو آغا بنہی رو البتہ روغ جوڑا غوارو روغ جوڑا دی وشی ٹولے پاتے دی لڑی شی کی دینی میستا یو بل دے خب بدر دوئی کنزن ویل دیو کی او خپل روغ جوڑا ہو کے رونو خلقم تباہ کئی خلقم ملک پسر آگشتے دا نورم تباہ کئی دا خپل وطن غمو کے دا غیر اللہ سنہ دان نوبا سے دا غیب مشورو مچلے گے او خپل زان راغون سے خپل ملک پا خپل آباد کے کاغذ نجیب پا شکل کی کاغذ ایک متیار کے تازہ وقتی کاغذ مجددی سے تازہ وقتی آج سوک سے تازہ وقت رل منگ ہے تب آغا منظوری رونو باقی دا یو خبر ہے بھئی کہ زمنگ افغانان رونو با دا خپل واقع پا مسئلہ دے ارضی تمامیت پا حوالا دس مکنے پش پڑتیا پا والا پڑی ڈیورن لائن باندھے با سمجھوتا نے کہی او دا دی واکم کم نه دا خبره هیڅ وو قسم جو تنی شي ګوري پړي ورن لاين هیڅ وو پاپان خور قسم جو تنی شي ګوري کاغه نجیب دی کاغه اکمل تیار دی دی کاغه بل شیب دی دا اجازت چې کم دی دا څوک چاله نور کوي دا د ټول پښتون د لر او بر افغان مساله ده ډیورن لاین ډیورن دا استعماری کرخه ده هغه په نوم یاده ده او هغه استعماری کرخه ده دا به لر او بر پښتون یو کوي چې کله غواړي ساتي یې نه ساتي لیکن نه د پنجاب حق موږ منو نه د بل قوم منو نه د بل قوم منو دا د افغانانو مسله ده دا کرخه په ځای پرتی کله چې موږ او تاسو بیا اوغوښتل او سره بیا وحدت یا څه خبره منځته راځي دا بیا د هغې وخت خبرې دي او دې وخت کې به څوک په دې سمجھوتا نه کوي چې زیرا د افغان مهاجرینو په نوم مې جنګ وکړو لومبی خو مې اسلام آباد غوښتو بیا مې په خپل لاس پوس حکومت سړی غوښتو که هیڅ هم په لاس لاندې نه دی ډیورنډ لاین خو پی ومنم نو دا لر افغان چې دی نو دا ما ته په میراث کې پاتې شي ملکیت کې دا به زما غلام پاتې شي رونو دا خیال به ساتي هر سړی به دا خیال ساتي باقي ښه تعلقات پکار دي ښه ګاونډي رکوب پکار دی او د هغې هله کیدی شي دا نه شي کیدی رونو چې کوټه او پېښور دې د پنجاب په قبضه کې آزاد مستقل او خوشحال افغانستان نشي پاتې کېدی په دنیا کې دا یا ساتل پکار دي افغانانو رونو ده ځکه نو که څو پورې پاکستان د خپل استعماري پالیسو نه هغې نه لاس وانخلي خپل فوج کم نه کړي په دلته پاکستان کې دن نه ما سره کنفیډریشن جوړ نه کړي ما له برابرۍ حق را نه کړي افغانستان سره دې څه کنفیډریشن جوړوي ما سره دې اول کنفیډریشن جوړ کړي ما له دې خپل حق را کړي ما سره برابرۍ په بنیاد باندې چلیږي نورو ملکونو سره بیا ګورو پاتې شوه دا ډار خبره لا دې داسې جوړه کړې ده هر سړی بس پنډ پسر یې کړی چا ریډو راغیسته دی چا سیکل راغیسته دی چا کپڑا پسر کړی ده د پنجاب کارخانه دارو څه چل دی زه مثلا تلیشیا ته تجارت ته ځم لکه ته به د چا نه تپوس کې که ناسې تجارت کې په دې کې به د افغان د مسلې څه کېږي د هغې د حل به څه کېږي د هغه د خود مختاری به څه کېږي تا خو ټیک د پنډ راغیستې تجارت روانې خو ستا لار په چا ده ته به لار غواړې که به نه غواړې دا هغې به یو سمجھوتا کې که به نه کې د هغې به یو اصول جوړې که نه به جوړې زه به تا نه ټیکس اخلم زه به تا نه مالیا اخلم زه به تا سره شرایط څو کوم کیدی شي چې زه په دې کې دا شرایط هم د کل افغانانو دپاره زم کېدم چې بھئی دا وطن د یو شي دی نوم د پښتونستان شي دا څه خبره ده هسې لار غواړې پنډونه په سر کړي دي او سړي سره انټرنیشنل سره وایي دا غلطه خبره ده موږ هیڅ چاله لار نه ورکوو ورونو موږ خپلواک افغانستان دا هغې اقتدار اعلا غواړو او د هغې نه پس یو مساوي بنیاد باندې موږ سره څوک سمجھوتا کړي تعلق ساتي منگا افغانان یو منگ هر چا سره خ سلوک کول غواړو خام سایګری کول غواړو او خو خپل رور او میمای کو منگ خپل فیدې تم بولو دا نه دا نه چې د افغانستان مستقبل دی تاریخ وی او د پاکستان د پنجابی مستقبل دی جوړ کو منگا دا نشی کیدی ورو نو ما خبره ډیر وکړلی شاید چې بی ځایم وی یا کیدی شي چاته په هغه رسیدلی زاره ټولونه ما پی وړم او دا چونکه یو داسې اهم مسله ده چې په دې چپ کې دل ګناه ده لہذا په دې به ضرور یو سړی چې کوم دی نو هغه خپله رایه ږدي او د دې نظر کې بیا په تاسو سوچ کوي نو زه یو ځل ستاسو شکریا ادا کوم د دې د هغې شکریا ادا کوم چې موږ دې دا موقع راکړله او موږ د خپلو یو څو ماتو ګوډو خیالاتو اظهار چې کوم دی تاسو ته کېږو دا ډېر شکریا محترم شیخ علی پاچا صاحب ډیره مهربانی مستاسو د دې رستنې خبرې په دغه معنی چې خلکو خندلې دي از د میلمنو نه خواهش کوم چې هغه چیرته تشریف راوړي نا دس از بریک پارٹی اینڈ آئی ریکویسٹ آل دا گیسٹ ٹو پلیز کم دیٹ سائڈ اینڈ ہیو اے کپ آف ٹی اینڈ وی شوڈ ریزیوم اٹ بیک after a few minutes. Thank you. Before we are going to resume our seminar, I have received the message from خورشید محمود کسوری، پیپلز ڈیموکریٹک الائنس. آئی لائک ٹو ریڈ اٹ آؤٹ. اٹ از ایڈریس ٹو دا آئیڈینس اینڈ ممبرز آف رائٹرز یونین. ڈیئر پروفیسر رسول امین، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دا ون ڈے سیمینار آف پولیٹیکل پارٹیز ٹو ڈسکس دا پرائس آف پولیٹیکل سیٹلمنٹ اینڈ فیوچر ریلیشنز بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. آن سنڈے 23rd فیبرری 1982 ایٹ پینل کنٹینینٹل ہوٹل پیشاور. آئی ہیو آلریڈی انفارم مسٹر افراسیاب خٹک آن دا ٹیلیفون دیٹ آئی ووڈ ہیو لو ٹو اٹینڈ دس فنکشن، بٹ انفارچونیٹلی آئی ہیو این امپارٹنٹ پرائر انگیجمنٹ آن دیٹ ڈے. آئی ایم شیڈیول ٹو ایڈریس دا گجرات بار ایسوسیشن ایٹ 11 AM اینڈ دا گجرات پی ڈی پی از ہولڈنگ اے فنکشن ان مائی آنر ان دا آفٹر نون. دیز انگیجمنٹ ور فکسڈ لانگ بفور آئی واز انفارم آف یور فنکشن. آئی ہوپ یو ول ایکسکیوز مائی ایبسنس. آئی وش دا کانفرنس دا گریٹ سکسیس. آئی سنسیئرلی بلیو دیٹ دا فیوچر گڈ ریلیشن بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان ول ہولڈ دا کی ٹو دا پراسپیرٹی آف دا سینٹرل انٹائر سینٹرل ایشین ریجن. آئی وش دا برادرلی پیپل آف افغانستان پیس اینڈ پراسپیرٹی ان ہوپ دیٹ دا کنٹریز ویچ وار ریسپانسبل فار دا ڈسٹرکشن آف افغانستان ول پلے این افیکٹو رول ان دا ریکنسٹرکشن آف دا وار ٹارن کنٹری. With best regard. Now, we announced it before, this is an alphabetic. Now, Qazi Fazlullah Sahib, educate, he's here, he has arrived. He's representing Jamaat-e-Ulama-e-Islam. Now I request him to come and to express his party views on the subject. Qazi Fazlullah Sahib, educate. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد مازن الی یوم القیامہ. صدق رسول اللہ. جناب صدر محترم، قابل احترام رہنمایان ملت، لیڈران کرام اور میرے محترم دوستو، بزرگوں اور محترم بہنوں، آج کا یہ سیمینار جو آج صبح سے شروع ہو چکا ہے اور اس میں ملک کے مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کو دعوت دے دی گئی ہے کہ وہ مسئلہ افغانستان کے حوالے سے افغانستان کی پھر سے آبادکاری، وہاں امن کا قیام اور پاکستان اور افغانستان کے مستقبل کے تعلقات کیسے مستحکم اور استوار ہوں، اس موضوع پر وہ اپنے اپنے خیالات سے سامعین کو مستفید فرمائیں گے. میں ذرا یہ انسانی تاریخ کے حوالے سے ایک مختصر سی تمہید اور پریفیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہیومن ہسٹری اور انسانی تاریخ بہت قدیم سے یہ رہی ہے کہ علم پاور کے لیے، قوت کے حصول کے لیے ریس، دوڑ اور مقابلہ کا تصور ہمیشہ سے باقی رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل روم اور فارس کی دو قوتیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزماتیں، ایک اپنے کو دنیا پہ ڈومیننٹ بنانا چاہتی تھی اور دوسری قوت بھی اس کے لیے تگ و دو میں مصروف تھی. قرآن کریم میں اس کی صدائے بازگشت اس حوالے سے سنائی دیتی ہے، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ روم اور فارس کا جھگڑا یہ انسانی تاریخ کا ایک تسلسل ہے، کبھی ایک ڈومیننٹ ہو کے رہے گا، کبھی دوسرا ڈومیننٹ ہو کے رہے گا، تا آ کے فکر و نظر کے حوالے سے، نظریے اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے ڈیپریسڈ اور ڈیپرائیوڈ نیشنز کو متحد بنا کر ان کے مقابلے میں لاکڑا کیا جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ للہ الامر من قبل و من بعد، وہ فکر و نظر یہ ہوگا کہ حاکمیت اور سورنٹی، سپرمیسی آل اوور دی ورلڈ، یہ اللہ کریم کے لیے ہی ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو لوگوں کو منظم کیا فکر و نظر کے حوالے سے، روم کے خلاف، فارس کے خلاف، اور بالفاظ دیگر تیسری دنیا اور تھرڈ ورلڈ کو منظم کیا دو سپر پاورز کے مقابلے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کامیاب ترین انقلاب لے کے آئے تو فرمانے لگے کہ حلق قیصر فلا قیصر بعدا وحلق کسرا فلا کسرا بعدا، میری دین میں،